despărțit o să fie pe fază. Poți să fii trădat de omul tău de bază. Cu toată încrederea îl faci mâna ta dreaptă, când el e un pion infiltrat de gardă. Și joacă cum vrei tu după muzica ta, ar face orice doar să-ți câștigi încrederea. Nu te ferește, lași să vadă totul. Nu știi că zi de zi fuge să-mi dea raportul. Viața mea m-a învățat cea mai bună lecție. Fraierul îți face rău și stă sub protecție. Se poartă frumos, n-ai cu ce să-l suspectezi. E cu minte, stă și adună dovezi. În casă când era foame și a intrat decât să-mi pună microfoane. Altădată mi-a plantat pe autostradă un autostopist civil de la gardă. Am lăsat-o așa, am făcut pe prostul, că telefonul meu era de mult al vostru. Dar ce să fac, eram de mult filat. Așteptam de ăștia negru să fiu ridicat. Viața mea m-a învățat cea mai bună lecție. Fraierul îți face rău și stă sub protecție. Se poartă frumos, n-ai cu ce să-l suspectezi. E cu minte, stă și adună dovezi. Cea mai bună lecție. Fraierul îți face rău și stă sub protecție. Se poartă frumos, n-ai cu ce să-l suspectezi. E cu minte, stă și adună dovezi. Viața mea m-a învățat cea mai bună lecție. Fraierul îți face rău și stă sub protecție. Se poartă frumos, n-ai cu ce să-l suspectezi. E cu